ہے طیبہ میں فیض کا در، فیض کا در کھلا ہے طیبہ میں مانگنے کا مزہ ہے طیبہ میں مانگنے کا مزہ ہے طیبہ میں فیض کا در کھلا ہے طیبہ میں ہر کسی کی صدا ہے طیبہ میں، ہر کسی کی صدا ہے طیبہ میں فیض کا در کھلا ہے طیبہ میں، اس کو مطلوب کائنات نہیں، جس کو جو کچھ ملا ہے طیبہ میں، جس کو جو کچھ ملا ہے طیبہ میں فیض کا در کھلا ہے طیبہ میں مانگنے کا مزہ ہے طیبہ میں، دست دارا سے تار تار ہوا، دست دارا سے تار تار ہوا، چاک داما سلا ہے طیبہ میں، چاک داما سلا ہے طیبہ میں مانگنے کا مزہ ہے طیبہ میں فیض کا در کھلا ہے طیبہ میں، سر کے بل جا رہا میں کشنا، سر کے بل جا کشنا، عشق لے کر چلا ہے طیبہ میں، عشق لے کر چلا ہے طیبہ میں، عشق لے کر چلا ہے طیبہ مانگنے کا مزہ ہے طیبہ میں فیض کا در